Eminescu le zice epigon, eu le zic epigoi, că-s efectiv coită tot ce ne face uman pe noi. Vor victorie, război, vor și glorie ca eroi, dar n-au loc în istorie nici ca strigoi papițoi. Ăștia au permis conștient un ritual demonic, ne-au atacat ecologic, ne-au ruinat economic și spiritual istoric, ne-au deformat metodic, ne-au devorat masonii, ne-ar fi reformat canonic. Sunt altele care ne hrăneau cultural caloric, altele pe care moșii noștri le apreciau valoric. Excludeau din start actorii și scamatorii care se fac singuri de caca instalatorii. Sfitau armatele lui Satan, infadatorii, de-aia scamarele duc Adam numai că stau în fața țării. Sau fanea lui Caran la o plimbare cu trancantine la mare și e taman până la tine în fața scării. Trebuie să dăm jos de pe ciolan trădătorii ce ne-au dus ca pe cioran pe culmile disperării. De-aia loc de memorii la lumina lumânării, tot risipesc amatorii ca sirena salvării. Liric vorbind atlet perfect ca discopoli, limpede și plin de viață ca adâncul mării. Dar nu-mi plac bufonii, pentru mine chiar nu-i comic să tot văd sărman cu harfe de Berlusconi. Pot fi laconic până la catatonic ca la pony, dar scuip atât de tare încât se sparg atomii. Senin ca un copil, scuip venind că sunt stabil și e indubitabil că-s chiar irecuperabil. Nici de confesabil ce-mi propun făcând rap. Amulea, dar nu-mi sta-n drum, nu sta-n drum cu rap. Antule, bă, minte-n custă, ține minte o șustă. Multe puste buste scură până ajung să guste din scură, uitând că pe coloana mea nu vezi vreo fisură. Oi fi spășit, oi fi prăjit, dar nu-s vreo prăjitură. Așa că odată dacă mai bați, apropo, ureroule, te bat la popo, gol la propriu top show, bă, boule. Nu-s vreunul din clan, nu-s vreun huligan, totuși te bat cu tot cu brigadă. Sună la gardă, sar gardul ca pe coardă, că-s la poartă. Gata să te las cu arcada, spartă coardă și toți ori s-o badă. Poate scoși și o dovadă, măcar să fii și tu un sifon omologat, mă. Vezi, degeaba ești isteț, primești dispreț când ai obrazul gros ca șoriciu de mistreț. Mi-e dor de anii 80, eu nu înțeleg nimic din piste ca tine prefăcute și seci. Deci până Hristos mă face tare ca pe boca, te dau knock-out cu un croșeu ce crapă roca. De fapt, să ne calmăm puțin, dar ține cont că aș putea fi gata să mor pentru ce susțin. În schimb tu par genul ce s-agață de viață atunci când simte cum chestii tenebroase l-nhață. Ești moale ca jeleu, junelule, te văd cum nădușești când îți lingușești zeu, păpușelule. Că e mai ușor să minți un milion în microfon decât să fii sincer în fața unui singur om. Jet în ochii mei, tu și acei la chei dovrei și căței ce dați ok la chei și moschei. Nu-mi trăie Dragnea, Cioloș, fraierii lui Soros, templele masonice sau exemplele catolice. Simte-mi slăbiciunea creștine, mă rugăciune să dispară stricăciunea ce crește în mine. Dar până atunci să nu subestimez puterea sau o să am grijă să experimentez durerea. Scoate cartea din portar, încarci cu can, ce tu pătrăgaci precum un gabor american. Gata să tragi cu psalm, să-i sparm pătraci, să-i faci să stea departe de toți cei dragi. Orice faci să faci cu drag, fiindcă niciodată n-a fost vorba numai de procentaj. Leagă și returile, bă, plecule, e fix același ochit că nu respectă toți regulile. Co-